na radiu i TV-u. Naše zemlje izgažene i građu bre i glas toka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. I građu bre i glas toka. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. Neće biti herojske smrti. Ljubavi neće biti streljačkog voda. Ja sam duh koji te posjećuje. Ja bojim dugu za tebe. I jastuk sam, ja upijam svaku suzu koju utapaš. I strah sam, strah koji suknjom pokrivaš. I drhtaj, ja sam sama dok i šminkavaš. Ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi. Zabavit ću te, zabavit, žonglirat ću ti krv, meso, zubima, zube mesom. Oprat ću te, oprati, ko veš na kamenu, nakapat, znojem, utrat noktima. Ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi. No, Damir Avdić, nie da mi chyba zbyt wiele powiedzieć na zakończenie audycji. Damir Avdić, Bośnia i Hercegowina, wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No a teraz, ponieważ to z moich wyliczeń wynika, że ostatnia strefa w tym roku, no to życzę wszystkim wszystkiego dobrego. No nie powiem, że czadowego, bo mógłbym być źle zrozumiany, ale żeby mi było słuchanie strefy w przyszłym roku częściej niż w tym. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Tu Trójka. Czarna noc. Understand what a hell of a man. was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, super fly. You're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets. Superfly. Curtis Mayfield, jedna z największych gwiazd muzyki soul. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu zatytułowanego właśnie Superfly, która ukazała się w 1972 roku. Ani najlepsza, ale na pewno najsłynniejsza ścieżka dźwiękowa, która wyszła z głowy Curtisa Mayfielda. I on dzisiaj będzie bohaterem naszego spotkania. Dobry wieczór Państwu, Hirek Wrona przed mikrofonem, Czarna Noc. A dlaczego będzie bohaterem? Ano dlatego, że wczoraj minęła 15. rocznica śmierci tego genialnego artysty z Chicago. A jak dowiedziałem się o istnieniu Curtisa Mayfielda? W 90 roku mieszkałem w Londynie i wówczas jeden z ludzi, którzy pracowali w second handzie, we wspólnych poszukiwaniach wypytywał mnie, czego słucham, co mi się podoba, i podsuwał mi płyty nowsze, nowe, stare, które były warte uwagi. I wówczas podsunął mi krążek z tym oto nagraniem. That's what I said. Peace of mind with a little love I'm trying to find. This could be such a beautiful world with a wonderful girl. Oh, Wonder Woman child, why can't we brothers protect one another? No one's serious, and it makes me furious. Fred is dead. Don't be misled. Just drink a Fred. Don't be misled. Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another Jughead clan pushing dope with a man. Fred is on the corner now, and if you wanna be a junkie, why? Fred is Dead, Fishbone. Wówczas, kiedy usłyszałem tę płytę True and Soul zespołu Fishbone, pokochałem ją miłością pierwszą, ale szczególną uwagę zwróciłem właśnie na to nagranie i zacząłem sprawdzać, kto jest kompozytorem tego utworu i trafiłem na nazwisko Mayfield. Curtis Mayfield, imię. Pomyślałem, że zacząłem się zastanawiać, kto to jest. Nie było jeszcze Google'a, internetu, Androidów, iPhone'ów i tym podobnych urządzeń, więc poleciałem do pierwszej, lepszej księgarni muzycznej, kupiłem encyklopedię i zacząłem sprawdzać, kim był Curtis Mayfield i nagle wow, to była wielka postać. Szczerze przyznam, wcześniej o nim nie słyszałem. Nie wiedziałem, kim jest. Ale wówczas zdałem sobie sprawę, że to ktoś wielki. To jest, czasem dziwnie się zdarza w życiu, bo sprawdziłem później, śledząc losy Curtisa Mayfielda, kiedy miał ten tragiczny wypadek. To był czerwiec 90 roku, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę go poznałem. Kilka dni przed jego wypadkiem, który został spowodowany przez rampę oświetleniową, która była niedobrze przymocowana i ona spadła na Curtisa Mayfielda, w wyniku czego ten był sparaliżowany i tylko mózg mu działał przez jeszcze 9 lat, zanim nie odszedł od nas. Takie to dziwne przypadki się czasami zdarzają. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przypomnieli muzykę Curtisa Mayfielda i te fajne opowieści o nim, bo był wielkim artystą, który miał wpływ na bardzo wielu genialnych dziś twórców, przede wszystkim na Prince'a. Ale swoją wielką karierę rozpoczynał w zespole The Impressions. Posłuchajmy teraz trzech piosenek w wykonaniu Curtisa Mayfielda i The Impressions. Say it's all right. It's all it's all right. It's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's all right. Whoa, it's all right. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do, I'ma learn a song, make life your goal, and surely something's gotta come to you. And say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. Now everybody clap your hands, give yourself a chance. You got soul, and everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. Someday I'll find me a woman who will love and treat me real nice. Then my rose got to go, and my love she will know from morning, noon and night. And she's got to say it's all right. Mm-hmm. Say it's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. Everybody clap your hands, now give yourself a chance. Keep on pushing. Keep on pushing. I've got to keep on pushing. Mm-hmm. I can't stop now. Move up a little higher. Some way or somehow. 'Cause I've got my strength, and it don't make sense not to keep on pushing. Hallelujah, hallelujah. Keep on pushing. Now maybe someday I'll reach that higher goal. I know I can make it with just a little bit of soul. 'Cause I've got my strength, and it don't make sense not to keep on pushing. Now look a look, look a look, a look yonder. What's that I see? A great big stone wall stands there ahead of me. But I've got my pride, and I move the wall aside and keep on pushing. Hallelujah. best looking woman I ever did see. Nor have the charms of the ladies of high society. But the woman's got soul, worth all money and gold. And all the love that I have belongs to the woman with soul. Now I'm just a regular fella, I don't need much. I don't need a Cadillac car or diamonds and such. But the woman that I hold, she's got to have soul. And then I'm richer than the richest gold if the woman's got soul. Well, I don't need a woman that's got a whole lot of class, because class in a woman don't mean she's gonna last. I need a kind of woman that when I hold she fits up tight, yeah. Oh, and when she throws it on me, I give in without a fight. Then I know the woman's got soul, worth all money and gold. And then I'm richer than the richest gold if the woman's got soul. If the woman's got soul. If the woman's got soul. The Impressions. Zespół, w którym debiutował Curtis Mayfield, zanim rozpoczął solowej kariery, ale jak już rozpoczął, to naprawdę fantastycznie. Teraz nagranie koncertowe z 70 roku, które ukazało się na ścieżce dźwiękowej Dead Presidents. Posłuchajmy, bo utwór to wyjątkowy. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi, yellow girl, can't you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you'd know your color's the same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Thank you.

for tomorrow. There'll be a tomorrow for tomorrow. Can be an even brighter. Hey, brighter day. Tu jeszcze można było pomyśleć, że to gdzieś tam niedaleko Gila Scotta Hirona, że to ta sama stylistyka albo bardzo podobna, bardzo duże zaangażowanie społeczne, polityczne i momentami nawet ciut podobne brzmienie, ale głos zupełnie inny. Ale kiedy posłuchaliśmy debiutanckiej solowej płyty Curtisa Mayfielda, już wtedy wiadomo było, że ten styl będzie zupełnie inny, że Curtis Mayfield tak naprawdę proponuje światu zupełnie własną wersję muzyki soulowej. Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. We'll be right back.

Said we gotta have peace to keep the world alive. Underground i We Got to Have Peace. Dwa utwory z albumu The Roots, wydanego w 1971 roku przez Curtisa Mayfielda. Albumu absolutnie perfekcyjnego, doskonałego, który brzmi świeżo do dzisiaj. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem Państwu związanej z Curtisem Mayfieldem. Otóż fani hip-hopu zapewne z przyjemnością słuchają tej audycji i właściwie w każdym utworze rozpoznają sample, które później wykorzystywali ich ulubieńcy, czyli producenci hip-hopowi w bardzo znanych utworach, bo tych sampli tu rzeczywiście jest bardzo dużo. I rzeczywiście Curtis Mayfield był niezwykle samplowany. I przyszedł rok 72. Thank you. tomorrow you do what you have to do. I share the weight, whatever fate plans to bring to you. Don't worry about no attitude, you just be yourself. Could live with you in solitude and need no one else. Control, I'm told, from across the track. Where is the mayor who make all things fair? He lives outside our polluted air. And I didn't have to be here. Just a nothing child. Why couldn't they just let me be, let me be, let me be, let me be?